الحمد لله رب العالمين الذي جعل عدة الشهور العام 12 شهرا منها 4 حرم. نحمده تعالى ونشكره من كل آلاء ونعم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من كل جرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قاسم النعم. اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى جميع الرسل والأنبياء والملائكة حملة المرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. حاضرون الكرام، إن من مهمات الدين ملاحظتكم شهور الإسلامية الذي جعلها الله دور العبادة المقيدة بالأزمنة، وذلك الدين القيم المذكور في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan merupakan kunci saadat dunia wal akhirah. Termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala memperhatikan masa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibadah untuk manusia, ada mutlak, ada muqayyad bil azman, ada muqayyad bil makan. Manusia haruslah mentaati Allah Subhanahu wa taala akan tuntunannya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Ajaran benar pastilah datang dari Allah Subhanahu wa taala. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Janganlah wahai para hadirin mengabaikan tuntunan-tuntunan tersebut. Tidaklah mudah orang menyandang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara unsur takwa tersebut adalah ilmu, mencari ilmu akan kebenaran tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tersebut di antaranya adalah mulahadhah, memperhatikan akan masa yang kaitannya sangat erat dengan ibadah itu tersendiri, seperti salat Jumat ini dilakukan setelah zawal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para hadirin, bulan-bulan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditulis pada zaman azali, yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Taubah ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan menurut Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Allah tersebut adalah yawma khalaqas samawati wal arda, yang pada membuat Allah subhanahu wa ta'ala langit-langit dan bumi, minha, dari 12 bulan tersebut terdapat arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikad dinul qayyim, demikian itu adalah agama yang lempeng. Fala tajlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian pada arba'atun hurum tersebut. Waqatilul musyrikina, dan kalian perangi orang-orang musyrik itu kafatan secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari riwayat Abi Bakrah, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khotaba fi hajjatihi fa qal ala inna az-zamana qad istadara kayhatihi yawma qalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Yang hadis ini panjang sekali menerangkan tentang kemuliaan-kemuliaan orang muslimin, janganlah sampai dirobek-robek akan kemuliaan tersebut dari hartanya, darahnya, kehormatannya, semuanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tafsiran dari isna asyara syahran ini adalah minha arba'atun hurum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyat, 3 berjajaran langsung. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian pada rute yang ketujuh, Rajab Mudhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dihimpit baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumada, Tsaniyah dan Sya'ban. Tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran ini sudah jelas bahwasanya tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, rentetannya mesti lainnya dikatakan dengan 4 yang disebut ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah wahai hadirin, kita hormati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hormati detik ini di hujung bulan orang lain yang bukan muslim, Kenapa serta-merta pemudanya, bahkan orang muslim yang masanya mau meninggal, menghormati tuntunan orang lain? Penanggalan Masehi dirayakan begitu besar bagaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umatnya merayakan tuntunan orang Kristiani. Bahkan kadang-kadang sentral ibadah kaum muslimin kayak-kayak tidak memperhatikan bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala ini. Menuliskan penanggalan, penanggalan Masehi dipampang besar-besar. Juga di dalam sentral-sentral pendidikan, pondok-pondok, kadang-kadang menggunakan yang bukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak takut akan ancaman Allah yang telah diturunkan kepada Bani Israel tatkala Allah, tatkala mereka disuruh untuk bertobat menuju tanah suci, yang ayat tersebut disebut di dalam surat Baqarah, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي كِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka mereka orang yang zalim, yakni membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantikan perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan lain, yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahu, hei Bani Israel, tobatlah kepada aku, katakanlah kata-kata khittatun pada saat kalian memasuki pintu gerbang lembah Quds yang aku sucikan. Pada saat memasuki lembah Quds tersebut, mereka mengatakan hintotun hintotun, seperti istihzaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yasqun. Maka kami turunkan atas mereka yang berbuat zalim kepadaku, yakni kekufuran, membangkang, mengganti kata-kata khittatun diganti habbatun atau khintatun, saya turunkan rizan minas sama'i, siksaan dari langit, bima kanu yasukun, sebab kelakuan kefasikan mereka itu. Apakah kita tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel yang telah terjadi itu? Kaya-kaya kita mensikapi tahun Masehi ini karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wahai para hadirin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut mengatakan, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالَكُمْ عَلَى لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا. Kalian wahai umatku bakalan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyai kalian akan amalan-amalan kalian. Ala, ingatlah wahai umatku, la tarji'u ba'din dolalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali di belakang setelah aku tinggal nanti, dolalan, dalam keadaan sesat. Nabi Muhammad setelah mengatakan hari, tahun memutar dengan keadaannya, kemudian menyebutkan arba'atun hurum, kemudian akhirnya dalam khutbah hajinya Nabi Muhammad mengatakan ala la tarji'u ba'di dholala. Berarti kalau kita mensikapi tahun-tahun ghairul Islam, itu adalah perbuatan sesat wahai para hadirin. Ingat wahai para hadirin, janganlah sampai kita menerima azab Allah marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai pemuda-pemuda, ingatlah dirimu kaum muslimin. Kalau kalian dikatakan KTP Musada yang Islam, kalian marah. Maka dari itu, konsistenlah dengan Islammu, dengan imanmu. Jangan kamu rayakan tahun Masehi itu, dikarenakan tahun Masehi milik mereka, bukan tuntunan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai para hadirin? Kita kaum muslimin Indonesia mayoritas apabila tidak merayakan tahun orang lain pasti ludes mereka. Kita lihat pemuda-pemuda kita yang merayakan, meluber sana kemari, uangnya disimpan mulai tahun kemarin hingga sekarang untuk merayakan tahun orang lain. Betapa kecilnya, betapa malunya kepada Rasulullah. Apalagi nanti kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah taala. Ya arhamar rahimin, ya ghafarar dzunub, tubna ilaik, ya arhamar rahimin, maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. استغفروا ثم توبوا إلى الله, فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد, فيا أيها الحاضرون الكرام, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون, وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة, واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحات بقدسه, فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما, ولنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما وتكريما, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن الستة المتممين من العشرات الكرام, وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين, وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحدا منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بربهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة المشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا واهب العطيات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، فاسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.